चार दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, दो गए तेरे मिलने से पहले, दो गए तेरे बिन, प्रिय कब मिलन होगा, प्रिय कब मिलन होगा। कहीं खो जाओगी जान, मैं पाता अगर बन के हमराही तेरा, संग ही करता सफर, ये सफर पूरा नहीं होगा तुम्हारे बिन, पहले दो गए तेरे बिन, प्रिय कब मिलन होगा, प्रिय कब मिलन होगा। याद के टूटे महल, तब तेरा मंदिर बना, दीप जलते रह गए, छुप गई मूरत कहाँ, ये दिए विश्वास के बुझ जाए ना एक दिन, पहले दो गए तेरे बिन, प्रिय कब मिलन होगा, प्रिय कब मिलन होगा।